به مژگان سیاه کردی هزاران رخ ندردی بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچین که یارانت برفت از یاد مرا روزی ممانده که بیاد تو مرا روزی مبادان مرا روزی مبادان که بیاد تو بنشین که کرده افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم آخ جهان فانی آبادی، فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را توفین اسمی بیم. اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست، حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. آخ Hey, the night.